Ακούτε το ραδιόφωνο στο νησί στους 99 και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, τελευταία μέρα εβδομάδας. Μην νομίζετε ότι χαλαρώνουμε επειδή τελειώνει η εβδομάδα, γιατί σήμερα έχει την μεταφορά όλου αυτού του σκηνικού της έντασης που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στην Βουλή. Και έχει και ένα δεσουδάκι καινούριο. Αστυνομικός πετάει μολότοφ σε διαδηλωτές. Το βίντεο το ανέδειξε χθες το βράδυ το Contra News, η εκπομπή στο Contra το κανάλι, και δείχνει αυτόν τον ορισμό που μας έλεγαν στις σχολές δημοσιογραφίας. Εμείς έτσι την μάθαμε, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά. Δεν ξέρω αν τα λένε ακόμα αυτά στις σχολές ή αν λένε άλλα πράγματα. Η είδηση δεν είναι όταν ένα σκύλος δαγκώσει άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Έτσι είναι τώρα και εδώ. Η είδηση δεν είναι όταν ένας διαδηλωτής, αναρχικός, μπαχαλάκιας, πείτε ό,τι, βάλτε ό,τι, αυτοί τέλος πάντων οι κακοί, όταν πετάνε μολότοφ στους αστυνομικούς. Η είδηση είναι όταν ένας αστυνομικός, φαίνεται στο βίντεο, ξεκάθαρα, να πετάει μολότοφ προς τους διαδηλωτές. Και από εκεί και μετά αρχίζουν οι ερωτήσεις. Σήμερα Παρασκευή, 12 Μαρτίου, έχουμε συζήτηση στην Βουλή, είναι η ώρα του Πρωθυπουργού και θα έχει κόντρα για το θέμα της αστυνομικής βίας. Και καλώς θα είναι αυτό το θέμα. Είναι βέβαιο ότι και αυτό το βίντεο θα μπει στην συζήτηση, όπως θα μπουν και τα γεγονότα της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη, όπως θα μπουν και τα γεγονότα της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη. Εδώ οι Firewater λένε Dark Days Indeed. Το έχω χρησιμοποιήσει, το ξέρω, πολλές φορές αυτό το τραγούδι το τελευταίο διάστημα, αλλά μιλάμε για Dark Days Indeed και ίσως να έχουμε και πιο σκοτεινές στο επόμενο διάστημα. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να τα λέμε και από εκεί. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση για τη βία, για την βία που γεννά βία και μετά η γεννημένη από τη βία βία ξαναγεννάει βία, ναι, είναι ένα τέτοιο παιχνιδάκι που παίζουμε επικοινωνιακά το τελευταίο διάστημα και έχει και βάση, δηλαδή δεν είναι ότι μόνο έχει, είναι σε επίπεδο επικοινωνίας. Αυτή λοιπόν η συζήτηση σήμερα γίνεται θεσμικά στην Βουλή. Μία από τις σίγουρες εξελίξεις είναι ότι η ρελάνς που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η επανασύσταση. Κάνω μια μαντεψιά κι εγώ, ρε παιδί μου. Γιατί φαίνεται το πράγμα και τώρα είμαστε και 1,5 χρόνο πια με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, λίγα πράγματα αρχίζεις να τα μαθαίνεις, να τα καταλαβαίνεις. Άμα κάνω λάθος και πέσω έξω, τη Δευτέρα θα το παραδεχτώ. Σας το υπόσχομαι από τώρα. Αλλά εγώ θα την κάνω την πρόβλεψή μου, θα σας πω. Oh, no, no. choices we make and things we say create the hands of fate. Η συζήτηση είναι το μεσημέρι. Η εκπομπή γράφεται ξημερώματα Παρασκευής. Για να είμαι και σαφής, δηλαδή, άμα είναι να πάρεις το ρίσκο, να το πάρεις στα αλήθεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την επανασύσταση και ουσιαστική λειτουργία από εδώ και στο εξής της Επιτροπής για την καταπολέμηση, την Επιτροπή για τον Έλεγχο των Περιστατικών Αστυνομικής Βίας. Αυτή του κυρίου Αλιβιζάτου που σας έλεγα μέσα στην εβδομάδα, τον κύριο Αλιβιζάτου που ενώ τον είχε ένα χρόνο, να μην πω ότι τον είχε τώρα και παρεκτραπώ, τον είχε γραμμένο, αυτή είναι μια ωραία λέξη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και ενώ δεν του δίνει καμία σημασία από τα περιστατικά με τον Ινδαρέ, με την αστυνομική βία, τα περιστατικά στο Κουκάκι, τις καταγγελίες, τον έλεγχο που ζητούσε να γίνει για τις αυτερεσίες των αστυνομικών, ο κύριος Αλιβιζάτος, και δεν του δίνει καμία σημασία ο Χρυσοχοΐδης. Και τώρα που έγινε το μεγάλο μπαμ στη Νέα Σμύρνη και όλοι περιμέναμε, ρε παιδί μου, άμα δεν μιλήσει και τώρα ο Αλιβιζάτος, πότε θα μιλήσει? Και μίλησε ο Αλιβιζάτος και είπε: παιδιά, εγώ ότι η Επιτροπή έχει ένα χρόνο τώρα να δουλεύει, δεν υπήρχε. Ένα μικρό ερώτημα είναι, αυτός πληρωνότανε? Γιατί έψαξα το ΦΕΚ και λέει ο μισθός της των στελεχών της Επιτροπής καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Την υπουργική απόφαση δεν την έχω δει, αν πληρωνόταν αυτός ένα χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη αργομισθίας ο Αλιβιζάτος. Αλλά, ξέρετε, καμιά φορά τη δόξα λέει πολύ, εμείς ήσαν το χρήμα... ουδής. Τέλος πάντων, δεν είναι και το ζήτημα στο αν πληρωνόταν. Το ζήτημα ήταν ότι τον είχαμε διακοσμητικό ένα χρόνο. Ποιος τον έγραφε, ποιος τον είχε γραμμένο? Ο Χρυσοχοΐδης. Με το που το είπε αυτό ο κύριος Αλιβιζάτος, την επόμενη μέρα, και αφού έχει γίνει πια ο χαμός ο κακός, τον καλεί τον Αλιβιζάτο ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Δεν μάθαμε ποτέ τι είπανε, δεν βγήκε ανακοίνωση. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι είπανε τώρα. Some people lose it all. Λοιπόν, εγώ παίρνω το ρίσκο, κάνω τη μαντεψιά ότι θα την επανασυστήσουν και αυτή τη φορά θα είναι υπό τον Πρωθυπουργό. Το έχουμε δει τόσες φορές στο έργο που δεν είναι και έκπληξη, δηλαδή δεν είναι, παραβιάζεις τώρα ανοιχτές θύρες, κλέβεις εκκλησία, να το σκεφτείς αυτό. Δεν είναι, μη φανταστείτε ότι είναι καμιά δική μου έτσι δημοσιογραφική ή πιο πολύ πολιτική ιδιορατικότητα. Θα βγει, παιδί μου, θα πει με δική μου πρωτοβουλία, με εντολή Κυριάκου, ξανασυστήνεται η Επιτροπή και από εδώ και πέρα θα λειτουργεί, και θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομιλίας του, το κύριο χαρτί που θα πετάξει μέσα στην αρένα, αδειάζοντας και το Χρυσοχοΐδη. Το μοτίβο είναι γνωστό, πάντα ο απόλυτος που δεν φταίει είναι ο Μητσοτάκης, όλοι οι άλλοι φταίνε, όλοι οι άλλοι τα κάνουν χάλια, αλλά μόλις το αναλάβει ο Κυριάκος το θέμα, από εκεί και πέρα λύνεται. Έτσι έγινε με πάρα πολλά πράγματα την προηγούμενη περίοδο και μάλλον έτσι θα γίνει και σήμερα. Το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής δεν είναι η συζήτηση, δεν μπορεί να είναι, πέρα από αυτό από αυτή την πρόβλεψη, πέρα από το προφανές επίσης ότι πέρα από τις εντυπώσεις δεν θα πάμε πολύ βαθιά στην ουσία. Έτσι συμβαίνει πια στη συζήτηση, ειδικά σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ο καθένας θα θέλει να ικανοποιήσει το δικό του ακροατήριο, ο καθένας θα φέρει τις φωτογραφίες του. Θέλετε να σας πω, να μαντέψω ότι θα δείχνει φωτογραφίες ο Μητσοτάκης με τον αστυνομικό κάτω πεσμένο? Πάλι η εκκλησία κλέβεις. Ή ότι θα δείξει ο Τσίπρας φωτογραφίες από το παιδί το άλλο που το χτυπούσανε την Κυριακή? Καλά θα κάνουν και οι δύο. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα οποία συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω πόσο πάμε πιο βαθιά. Θα καλύψει βεβαίως τους υπουργούς του. Μην φανταστείτε ότι θα δείτε καμιά παρέτηση, τίποτα περίεργο, αλλά θα παίξει και το χαρτί Μητσοτάκης η κυβέρνηση, ο οποίος το παίρνει το θέμα πάνω του, παιδιά, και το λύνει. Και από εκεί και μετά θα έχει στις επόμενες ημέρες, στα επόμενα γεγονότα, να δεις τι στο καλό θα κάνει αυτή η επιτροπή. Βιάζομαι πολύ, το πάω πολύ γρήγορα. Μπορεί να μην τη φτιάξει καν την επιτροπή και να κάνω λάθος. Εντάξει, το κρατάω μέχρι εδώ. Αλλά η ουσία, και αυτό είναι το πιο βάθος που προσπαθώ να πω, θα έχουμε συστηματικό και αποτελεσματικό έλεγχο των παρεκτροπών των αστυνομικών οργάνων από εδώ και στο εξής? Και η απάντηση είναι όχι. Ξεκάθαρα όχι. Γιατί δεν θέλουν να τους ελέγξουν, γιατί οι ίδιοι είναι που πυροδοτούν την ένταση και γιατί δεν υπάρχει καμία διάθεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ενδεχόμενο να έχει περάσει πάλι κάνα εξάμηνο και να ξαναξεφτυλιστεί ο Αλιβιζάτος και να πει ούτε τώρα λειτουργήσε η Επιτροπή, εντάξει, το προχώρησα πολύ, το πήγα πολύ μακριά ακόμα, έτσι, αλλά άσε, εντάξει, εδώ είμαστε, το σταματώ μέχρι εδώ με τις προβλέψεις, σε λίγο θα βάλω ταμπέλα medium στην εκπομπή. Για ελάτε να δούμε σε ποιο κλίμα γίνεται αυτή η συζήτηση. Σε μια εβδομάδα που τελειώνει σήμερα και που πέρασε με κάθε μέρα και από μία ένταση. Ακόμα και χθες που ξεκινούσα την εκπομπή λέγοντάς σας ότι κάνουμε το σταυρό μας, σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, πάλι έξω έπεσα, διότι από την ώρα που έγραφα εγώ την εκπομπή μέχρι την ώρα που μεταδιδόταν, είχε μπει η αστυνομία, είχε μπουκάρει στην κατάληψη στην Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε μια κατάληψη που είχαν ανακοινώσει οι ίδιοι οι φοιτητές ότι θα έλυγε χθες στις 12 το μεσημέρι. Αλλά παρόλα αυτά, τους προλάβανε οι αστυνομικοί και πριν τη λήξουν μόνοι τους, την έληξαν οι αστυνομικοί με τη βία και με συλλήψεις και με το να δένουν τους φοιτητές με το tie up, δηλαδή αυτό που δένανε, αν θυμάστε, στον Γκουαντάναμο, αυτό που παίρνεις από το χρωματοπωλείο, από το πράκτικερ, πώς το λένε, αυτή τη βλακία, αυτό το πλαστικό. Με τέτοια τους δέσανε τα χέρια. Ούτε χειροπέδες δεν είχαν να δαπανίσουν για την πάρτη τους. Δηλαδή μια αξιοπρεπή σύλληψη, ρε παιδί μου, το να σε δέσουν με tie up, πώς το λένε. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, θέλω να σου δείξω ότι σε έχω, ρε παιδί μου, σαν ζώο, δηλαδή είναι φάση Γκουαντάναμο, είναι φάση, τι να πω, δεν, ειλικρινά, είναι το tie up στον εξοπλισμό της αστυνομίας, είναι η Μολότοφ στον εξοπλισμό της αστυνομίας που πετάει ο άλλος στο βίντεο. Άντε να τα κάνεις αυτά καταγγελίες στην Επιτροπή Αλιβιζάτου, να δούμε τι θα σου απαντήσουν. Και φυσικά με την έννοια της λέξης φυσικά, ως φυσική εξέλιξη χιλιάδες ανθρώπων στους δρόμους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και δεκάδες συγκεντρώσεις που οργανώνονται και για σήμερα και για αύριο σε όλη την Ελλάδα ενάντια στην αστυνομοκρατία, ενάντια στην αστυνομική βία. Εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω πάλι 2.700 τα κρούσματα, εν μέσω θανάτων, εν μέσω γεμάτων εντατικών, σε ένα σκηνικό που, εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω πόσο πιο δυστοπικό μπορεί να γίνει για τις ζωές μας. Εγώ λοιπόν εδώ θέλω να σταθώ για σήμερα. Έχουν περάσει 15 λεπτά εκπομπής και δεν σας έχω πει το κεντρικό θέμα για σήμερα. Γιατί δεν είναι ούτε η Μολότοφ του αστυνομικού, ούτε η συζήτηση στη Βουλή. Τελικά. Είναι το σε ποια φάση ακριβώς βρισκόμαστε. Είναι και Παρασκευή. Καλό είναι να κάνεις έναν απολογισμό κάθε εβδομάδα που μας πηγαίνει εβδομάδα. Εννοείται ότι το lockdown παίρνει παράταση. Τα μέτρα πηγαίνουν σε παράταση. Έχουμε φύγει και από το 22 Μαρτίου, πάμε στο 29 Μαρτίου και βλέπουμε. Έχεις παραδοχές από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ότι μάλλον κάπου έχουμε μπερδευτεί και κάπου οι αποφάσεις μας δεν είναι σωστές, δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι επιστήμονες, θα σας πω παρακάτω. Και έχεις και μια δημοσκόπηση, επί αυτού θέλω λίγο να επικεντρωθούμε σήμερα, έχεις και μια δημοσκόπηση που δεν λέει τα ερωτήματα τα... τι θα ψηφίσετε κλπ. Εντάξει, τέτοιες είδαμε πολλές. Ούτε για τον Κουφοντίνα λέει αν πιστεύετε ότι πρέπει να ζήσει να πεθάνει, που είδαμε τα απαράδεκτα αυτά. Λέει για τα μέτρα. Πώς τα βλέπετε ρε παιδί μου, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Είσαι σε ένα χρόνο πανδημίας και βάζει μια συζήτηση για το πόσο είναι αποδοτικά, τι ρόλο νομίζετε ότι παίζει ο καθένας από τους φορείς, οι πολιτικοί, τα κόμματα, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι δημοσιογράφοι, όπα, εδώ έχω να σας πω, οχαχούχα, άστα. Και δίνει μία εικόνα, μία φωτογραφία, νομίζω αρκετά πιστική, αρκετά μάλλον αξιόπιστη, όχι πιστική. Το αν θα πιστείς είναι άλλο ζήτημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μία αξιόπιστη εικόνα, είναι από την μέτρων ανάλυσης και δείχνει μερικά πραγματάκια. Και θέλω με αυτήν τη δημοσκόπηση παρέα, και με τις εικόνες που έχουμε από τις τεράστιες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών σε όλη την Ελλάδα, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε ρε παιδί μου, δηλαδή τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Και με τα ερωτήματα που έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, κινδυνεύεις να κολλήσεις κορονοϊό στη διαδήλωση που πας κάτω ή δεν κινδυνεύεις? Εγώ λέω ότι κινδυνεύεις, το παραδέχομαι. Να πας στη διαδήλωση ή να μην πας? Εγώ λέω να πας. Θα μου πεις καλά τρελός είσαι τώρα, τι θέλεις να μας βγάλεις? Ειλικρινά και εγώ άποψη και σαφή θέση δεν έχω. As I stepped out my house, I saw this man named Clyde. He took me by the hand, saying I'll take you for a ride. I said I cannot go there, there are things to get done. Said boy, you must, 'cause I ain't got a son. There's a little secret no one should know. Deep into the forest we both gotta go. I show you the way, I earn my daily bread, but dare not to reveal it or you're gonna lose your head. I'm a barrel of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our process to keep away the pain. What I share with to keep away that pain. See the soldiers set war on the battle. Ας ξεκινήσω με μία μικρή ας την πούμε όχι ανασκόπηση, εν πάση περιπτώσει μία μικρή αναφορά το διάστημα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο διάστημα, από το Νοέμβριο που μας πέρασε μέχρι σήμερα. Ο Νοέμβριος που μας πέρασε ήταν σημαντικός για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπήκαμε σε εκείνο το lockdown που δεν τέλειωσε ποτέ, και μέσα στο lockdown του Νοεμβρίου ήρθε το lockdown του Φλεβάρη, που θα είναι τύπου Μαρτίου, που είναι τώρα ο Μάρτιος και θα μας πάει ένας Θεός ξέρει πότε. Αλλά εκτός από το lockdown, το Νοέμβριο υπήρχε και η πρώτη αντιπαράθεση στο δρόμο πια, σε επίπεδο κοινωνίας, ανοιχτή αντιπαράθεση της κοινωνίας με την κυβέρνηση. Και εννοώ φυσικά τις διαδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, για την 17 Νοέμβρη. για τη 17η Νοέμβρη, όχι για τη 17 Νοέμβρη την οργάνωση σε καμία περίπτωση. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε μία κόντρα κυβέρνησης κοινωνίας η οποία μας τρέχει μέχρι σήμερα και μας τρέχει και από ό,τι φαίνεται θα μας τρέξει για αρκετό καιρό ακόμα και υπάρχει μία σαφέστατη κλιμάκωση προς τα πάνω. Λοιπόν, στις αρχές Νοεμβρίου συζητούσαμε ήδη κάποιοι νωρίς σχετικά, εκεί γύρω στις 5, 6, 7, 8, κάπου εκεί, Νοέμβρη, τι θα γίνει με την διαδήλωση, με την επαιτειακή διαδήλωση. Και λέγαμε ότι ίσως εφόσον βλέπουμε ότι τον Οκτώβριο η Θεσσαλονίκη στέναζε, αρχές Νοέμβρη γινόταν χαμός, φαινόταν ότι πηγαίνεις σε ένα lockdown, μήπως δεν είναι πολύ λογικό, είμαι ο άνθρωπος και δεν θα το πάρω πίσω, για να είμαστε σαφείς, δηλαδή προσπαθώ να δούμε την εικόνα συνολικά και τίμια πρώτα απέναντι στους εαυτούς μας ο καθένας, ειδικά όποιος έχει τη δυνατότητα να κάθεται σε ένα μικρόφωνο μπροστά και να λέει 5 πράγματα και βεβαίως να παίρνει και την άλλη άποψη. Είμαι λοιπόν ο άνθρωπος που είπα ότι εύχομαι να το λέω για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου, μην πάτε φέτος στην συγκέντρωση της 17ης Νοέμβρη, στη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο. Και ευχόμουν ειλικρινά να είναι η τελευταία φορά που θα το πω. Και από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει τόσο νερό βίας και καταστολής στο αυλάκι, που έχω την εντύπωση ότι σήμερα φτάνω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να πω σε άνθρωπο, δεν μπορώ να συστήσω σε άνθρωπο που βιώνει την καταστολή, μην κατέβεις στην πορεία και μην αντιδράσεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, σήμερα που έχει περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχε τον Νοέμβριο. Ναι, σήμερα που οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 7.000. Ναι, σήμερα που οι μεθ στενάζουν. Και δεν είναι δικό μου επίτευγμα αυτό. Είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα. Και εδώ έχουμε ένα μοτίβο πια κυβερνητικής στάσης. Και εδώ πια έχουμε μία, τι εννοώ μοτίβο, μία κλεισαρισμένη στάση την οποία την βλέπεις να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και από ένα σημείο και μετά μπορείς πια να την αναγνωρίσεις και να την προβλέψεις ενδεχομένως. Τι θέλω να πω. Το ένα μοτίβο που σας έλεγα είναι ότι οι υπουργοί τα κάνουν μπάχαλο και πάντα ο Μητσοτάκης βγαίνει από πάνω να πει θα δώσω εγώ τη λύση, θα κάνω την τάδε επιτροπή, θα μειώσω εγώ τα πρόστιμα, το παίρνω πάνω μου και κάτι τέτοιο. Σκόη Λελικικού, το θυμάστε, με εντολή Μητσοτάκη καταργήθηκε το πρόγραμμα αυτό. Αυτό το, άμα το έχεις δει τώρα 1,5 χρόνο, το μαντεύεις. Δεύτερο μοτίβο, για να μην κουράζω. Δεν θα αφήσω να πάρει τα πράγματα στα χέρια της κανένας φορέας κοινωνικός, καμία συλλογικότητα. Δεν θα αφήσω να αποφασίσουν οι φορείς μιας διαμαρτυρίας, μιας συλλογικής πράξης, μιας, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής θέσης, αν θέλετε, αλλά θα οδηγήσω εγώ τα πράγματα σε ένταση πριν τους δώσω τη δυνατότητα να έχουν πάρει αυτή πάνω. Να εξηγηθώ, το είπα μόλις, παράδειγμα Θεσσαλονίκη, έρχεται ο φοιτητής και σου λέει εγώ κάνω μια κατάληψη, με αίτημα να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να πάρθουν μέτρα ασφαλείας, αυτά ήταν τα αιτήματα, δεν θέλανε ας πούμε όχι άλλες τρύπες στα κουλούρια, και θα τη λήξω στις 12. Και σου λέει ο Μητσοτάκης, ο Χρυσοχοΐδης, πείτε όποιος θέλετε, κυβέρνηση, όχι ρε μάγκα, δεν θα τη λήξεις εσύ στις 12, στις 6 το πρωί θα μπω εγώ μέσα να μπουκάρω, να σε συλλάβω και να δημιουργήσω ένταση. Αυτό είναι πια ένα μοτίβο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακριβώς το ίδιο έγινε το Νοέμβριο. και έγινε και αρκετές άλλες φορές. Ακόμα και αν έγινε λίγο αφανώς, αλλά το Νοέμβριο έγινε με πολύ μεγάλη έμφαση. Ξεκίνησε που λέτε η συζήτηση. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά με το Πολυτεχνείο? Εντάξει, έχουμε ένα κορονοϊό εδώ, έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό. Προφανώς υπάρχει ένας κίνδυνος. Τι να κάνουμε με τον κορονοϊό? Μία κανονική κυβέρνηση θα έλεγε: για ελάτε εδώ ρε παιδιά, ελάτε οι αρχηγοί των κομμάτων, να τα βάλουμε κάτω, ακόμα και μακριά τις κάμερες. Οργανώστε λίγο τους ανθρώπους σας, να γίνουν κάποιες συμβολικές δράσεις, να μην γίνει η πορεία. Να έχει έστω ένα συμβολικό χαρακτήρα χωρίς να χαθεί, αν ήθελες λέμε τώρα, να έχεις μια κοινωνία που να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήδη σε κάποιους χώρους πολιτικούς γινόταν η συζήτηση αυτή. Πώς θα γιορτάσουμε το Πολυτεχνείο, πώς θα κάνουμε την απόδοση της τιμής που πρέπει. Ήδη συζητούσαν κάποιοι για αντιπροσωπείες και όχι για μαζική πορεία, να μην υπάρχουν καλέσματα κλπ. Αλλά όλα αυτά τελειώσανε, μαχαίρι κοπήκανε, όταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης βγήκε ένα βράδυ και είπε: η πορεία του Πολυτεχνείου δεν θα γίνει, απαγορεύεται. Και μετά βγήκε και ο κύριος Καραμαλάκης και είπε: απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των τριών ατόμων. Και γεια σας. Οπότε λοιπόν, όταν έχεις ένα τέτοιο απαγορεύεται, τσιτώνεις την κοινωνία και σου λέει: όχι ρε, δεν θα γίνει και θα γίνει και με το παραπάνω. Και μετά είδαμε να δέρνουν κοπελίτσες στο Ηράκλειο, μετά είδαμε να δέρνουν κόσμο σε όλα τα σημεία. Είχες και το Δεκέμβρη μπροστά που ήδη ήξερες ότι θα επαναληφθεί και το μελέτησες, το οργάνωσες μια χαρά. Είσαι αυτός που πυροδοτεί την ένταση και που γουστάρει την ένταση. Αυτό πια είναι απόλυτα σαφές. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her daughters break. And all that jazz. Τι άλλο ακολούθησε από τότε, πέρα από το Δεκέμβρη μετά, άντε λίγο στις γιορτές η χαλάρωση και όλα αυτά, και μετά νομοσχέδιο για την αστυνομία στα πανεπιστήμια, νομοσχέδιο για τα εργασιακά, όλο το κομμάτι, δηλαδή ο κορονοϊός να λειτουργεί ως υπόβαθρο για τη δικαιολογία μη βγείτε στους δρόμους και εγώ θα περνάω ό,τι γουστάρω και θα γίνεται η κατάσταση όπως την έχω σχεδιάσει εγώ. Και ο κόσμος βεβαίως λέει όχι. Όχι ρε μάγκα, όχι. Παραμένεις εσύ που έλεγες μην πάτε στην πορεία του Πολυτεχνείου να λες τώρα μην πάτε σε καμία άλλη πορεία γιατί έχει έξω κορονοϊό? Όχι βέβαια. Η ευκαιρία να έχουμε μια κοινωνική συνεννόηση έχει χαθεί και έχει χαθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, ξεκάθαρα. Και τώρα πια δεν έχεις καμία κοινωνική συνεννόηση, αν είναι δόκιμος ο όρος αυτός που χρησιμοποιώ, και το αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Nobody walks out on me. Sweetheart. Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch. Whoopee. Atcha. Yes. I gotta pee. Oh, I'm no one's wife, but oh, I love my life. Τον έφαγε όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και στην επιστροφή θέλω να σας μιλήσω για τη δημοσκόπηση αυτή. Νομίζω ότι έχει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα, παρόλο που είναι για λογαριασμό του κύκλου ιδεών, δηλαδή του Βενιζέλου. Μισό λεπτάκι και έρχομαι αμέσως. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο «Στο νησί», έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 2, στο ραδιόφωνο «Στο νησί», στους 99. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, Παρασκευή και 12 ο Μάρτιος και αναζητούμε σήμερα έτσι στο κλείσιμο της εβδομάδας και ενώ περιμένουμε τη συνέχιση του σκηνικού αυτής της έντασης που ζούμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, παρατηρούμε την εικόνα προσπαθώντας λίγο όσο γίνεται να βγεις λίγο έξω από αυτό που όλοι το ζούμε και να δεις μια συνολικότερη εικόνα για το που ακριβώς βρισκόμαστε και για να κρίνεις ποιος φταίει που βρισκόμαστε εδώ, βασικό, αλλά και για να δεις και τι κάνεις από εδώ και πέρα. But everybody wants something, nobody wanna pay nothing. Everybody wants something, nobody wanna pay nothing. Hey, hey, you want nothing, ain't mine. Hey, hey, you want nothing, ain't mine. Hey, hey, you want nothing, ain't mine. Hey, hey, you want nothing, ain't mine. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Έγινε για λογαριασμό του κύκλου ιδεών, παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση χθες μέσω ίντερνετ. Συμμετείχε, συντόνιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αυτού είναι ο κύκλος ιδεών. Συμμετείχε ο κύριος Φαναράς, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Και συμμετείχαν και κάποιοι εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων και η κυρία Κοτανίδου από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, η οποία επίσης είπε σημαντικά πράγματα και δόθηκε μια εικόνα για το που ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως σε κάθε αναφορά για δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω τα στοιχεία της, 1205 άτομα ρωτήθηκαν, ηλικίας 17 ετών και άνω, έγινε από τις 22 μέχρι τις 27 Φλεβάρι, εκεί δηλαδή που κλείναμε ακριβώς τον ένα χρόνο από την πανδημία. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Πανδημία, κοινωνία και δημοκρατία», και προσπαθεί να καταγράψει την στάση των πολιτών και απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στην αντιπολίτευση και απέναντι στα μέτρα προφανώς που παίρνονται εις βάρος τους. Πριν σας πω τις βασικές καρτέλες, είναι μία, θα μπορείτε πολύ εύκολα να την βρείτε στο διαδίκτυο, είναι καμιά 32 νομίζω, 33 διαφάνειες, δεν θα τις πω φυσικά όλες, τουλάχιστον τα πιο βασικά. Πριν όμως μπω σε αυτό, να σας πω ότι στην ίδια εκδήλωση η κυρία Κοτανίδου που σας έλεγα πριν είπε αυτό που έγινε είδηση τελικά από την εκδήλωση του κύκλου ιδεών, περισσότερο και από την ίδια τη δημοσκόπηση, είπε αυτή τη φρασούλα ότι ξέρετε κάτι, στην Επιτροπή ενώ είχαμε πάρει το σωστό δρόμο στην αρχή, κάπου στη μέση τον χάσαμε και τώρα δεν μπορούμε να ξαναβρούμε τον βηματισμό μας. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν είναι αποτελεσματικές. Η εντύπωσή μου είναι ότι όλοι έχουμε κουραστεί, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι πολύ ωραίες, με πάρα πολλές συζητήσεις, με πάρα πολλά θέματα που έρχονται στην Επιτροπή και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγεί σε κάποιες λάθος αποφάσεις. Όπα, λάθος αποφάσεις και δυστυχώς στην λάθος μεταφορά αυτών των αποφάσεων προς την κοινωνία. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money. Αυτά τα είπε η κυρία Κοτανίδου αφού παρουσιάστηκε η μελέτη, προσπαθώντας προφανώς, η έρευνα, η δημοσκόπηση, προσπαθώντας προφανώς να δικαιολογήσει τα ευρήματά της, τα οποία ήταν σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι λάθος πια και γι' αυτό δεν γίνονται σεβαστές και γι' αυτό δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση στα μέτρα και γι' αυτό δεν πιάνει κανένα lockdown και δεν συμβαίνει η μείωση αυτή, δεν επιτυγχάνεται η μείωση και των κρουσμάτων και των θανάτων και των διασωληνώσεων. Λοιπόν, πηγαίνω στις διαφάνειες. Η πρώτη και βασική ερώτηση είναι πότε πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι θα ξεμπλέξουμε από αυτό. Αυτό που ρωτάμε όλοι, πόσο, πού το βλέπεις, για να είμαστε ρεαλιστές. Εντάξει, έχεις ό,τι σου λένε από τα κανάλια, η κυβέρνηση, ο τουρισμός ετοιμάζεται να ανοίξει, οι άλλοι ενώ έχουμε τόσους νεκρούς συζητάνε για το πότε θα ανοίξει η αγορά. Πότε εκτιμάτε ότι θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική ζωή? Έχουμε κλείσει ένα χρόνο από την πανδημία, από την αρχή της πανδημίας. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάνω από τους μισούς λένε μετά το 21, δηλαδή τον τρώμε όλο το χρόνο. Και εδώ που τα λέμε δεν φαίνεται να έχουν και άδικο, διότι καταλαβαίνουν ότι οι εμβολιασμοί δεν προχωράνε, καταλαβαίνουν ότι με αυτό εδώ που μπλέξαμε θα τη φάμε και όλη αυτή τη χρονιά με την πανδημία. Υπάρχει ένα 29% που λέει ότι στο τέλος του 21 θα τα έχουμε ψιλοκαταφέρει. Υπάρχει και ένα 12% που λέει μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε καθαρίσει. Αυτούς εγώ θέλω να τους γνωρίσω, να μου δώσουν και εμένα λίγη αισιοδοξία. Αυτοί που λένε μετά το 2021 είναι το 56%, πάνω από το μισό δηλαδή. Jump up and down and move it all around. Take your hand to the sound, put your hand to the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands one. Κρατήστε ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. Γενικά το ηλικιακό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό η μέτρηση έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η ελπίδα ότι θα πάμε πιο γρήγορα. Δηλαδή στους 17-34, στους 35-44, αυτοί που λένε ότι θα ξεμπερδέψουμε μετά το 21, είναι, τι να σας πω, στα ποσοστά 63, 60, 58, τέτοια νούμερα. Όσο πηγαίνουμε στις μεγάλες ηλικίες, 65+, για παράδειγμα, αυτή είναι η πιο αισιόδοξη. Εκεί μάλιστα έχει περάσει από πάνω η καμπύλη, είναι το 49%, λέει, και 44% αντιστοίχως, το 49% και κάποιοι που λένε, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 49% των 65+, θεωρούν ότι τώρα, ρε παιδί μου, τον Ιούνιο τελειώνουμε. Life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need. Η μία εξήγηση είναι ότι τελειώνουμε γιατί είναι αυτή που είναι πιο κοντά στον εμβολιασμό με βάση τα ηλικιακά δεδομένα και αν δεν έχεις βίσμα στην παρέα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Η άλλη εξήγηση είναι ότι αυτοί δεν έχουν και πολλά περιθώρια μπροστά τους να περιμένουν, οπότε πρέπει να είναι πιο αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει πιο γρήγορα και ότι δεν θα φάμε όλη τη χρονιά. Στο αν το εμβόλιο θα βοηθήσει για να νικήσουμε τον κορονοϊό είναι συντριπτικά τα ποσοστά, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω, 83%. Υπάρχει ένα 13% που λέει μάλλον όχι, ότι δεν θα την γλιτώσουμε ούτε με τα εμβόλια, αλλά δεν φαίνεται να καταγράφεται μια έτσι αντιεμβολιαστική τάση. Πάλι καλά, τουλάχιστον να έχουμε ξεμπερδέψει από αυτούς. Ότι ο κόσμος πιστεύει ακόμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι κρίνει, βέβαια εδώ είναι μια πονηρή ερώτηση, πολιτικάντικα λίγο διατυπωμένη, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις ή όχι? Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 68%, λέει ότι ανταποκρίνεται. Αναλόγως τι κόμμα είναι αυτός που ρωτάει, γιατί έχει και τέτοια χαρακτηριστικά, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Το Πασόκ περισσότερο, το Κινάλ, περισσότερο από τους νεοδημοκράτες. Αυτή είναι στο 89%. Το ΕΣΥ, βεβαίως το ΕΣΥ το έχει φτιάξει το Πασόκ, ίσως και για λόγους. Γενικά δεν είναι καλά διατυπωμένη η ερώτηση. Και υπάρχει και ένα ποσοστό, γύρω στο 30%, 30 ακριβώς, που λέει ότι δεν ανταποκρίνεται. Βεβαίως δεν έχει ερώτηση τι θα έπρεπε να έχει γίνει, αν αυτά που έγιναν ήταν αρκετά για να ανταποκριθεί. Είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται, και πάλι όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα, όσο μικραίνουν οι ηλικίες βλέπουν τα ζόρια, οι μεγάλοι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και άλλη επιλογή, και άρα ναι, ανταποκρίνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε παρακάτω, υπάρχει μια συζήτηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το ποιες είναι αυτές οι ομάδες, οι επαγγελματικές που βοηθούν περισσότερο, που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο. Και φυσικά εκεί αυτά που ρωτούνται είναι οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι καταστηματάρχες, οι καλλιτέχνες, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι ιερωμένοι, οι παπάδες δηλαδή. Καλά, εννοείται, τους λέει θέλω να μου πείτε από το 1 ως το 5, το 5 σημαίνει ότι βοηθούν πολύ, το 1 ότι δεν βοηθούν καθόλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Εννοείται ότι πρώτοι είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, παραπάνω οι νοσηλευτές από τους γιατρούς, σημειώστε το αυτό, παραπάνω οι νοσηλευτές από τους γιατρούς, και μετά είναι οι φαρμακοποιοί. Ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της υγείας, προφανώς εκεί έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας. Ακούστε τώρα παρακάτω, έχει ενδιαφέρον. Ποιοι βοηθάνε πιο πολύ στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Μετά τους φαρμακοποιούς, ποιους να βάλουμε? Ποιοι πήγανε πιο? Οι καταστηματάρχες που έχουν κλειστά τα μαγάζια, που τηρούν τα μέτρα, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αλλά πήγανε ψηλά, πήγαν 3,2. Οι νοσηλευτές, για να φανταστείτε, οι πρώτοι είναι στο 4,7 με άριστα το 5. Μετά είναι οι καλλιτέχνες, μετά είναι οι πολιτικοί, 2,3, μετά είναι οι δημοσιογράφοι, 2,2, και μετά είναι οι παπάδες, 2,1. Αφού περάσαμε τους παπάδες, δηλαδή, εντάξει, έχω ελπίδα ακόμα. Αλλά οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί αναδεικνύονται σε παράγοντα που βοηθάει για την επιδείνωση της πανδημίας, όχι για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, και μάλιστα δημοσιογράφοι περισσότερο από τους πολιτικούς, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Ξεκάθαρα πράγματα, τουλάχιστον ο κόσμος το αναγνωρίζει. Και βέβαια στο τέλος οι παπάδες, που εντάξει τώρα τι να λέμε, εκεί τα έχω πει πολλές φορές, θα με αφορήσουν στο τέλος, άστο να μην μπλέξω τώρα περισσότερο. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Sway me now. Καλά, γι' αυτό για την εκκλησία. Έχει και μια ερώτηση ειδικά για αυτούς. Η Εκκλησία διαμαρτύρεται για τα μέτρα περιορισμού που υφίσταται. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη στάση της Εκκλησίας? 76% διαφωνώ. Το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο και από αυτή την εκπομπή. Αν ένα κέρδος θα έχουμε, γιατί θα έχουμε κέρδη από την πανδημία, είναι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, να ξυπνήσει ένας κόσμος που είναι κοντά στην Εκκλησία, να ξυπνήσει, να καταλάβει το ρόλο που έχει παίξει σε αυτό και το ρόλο που έχει παίξει και διαχρονικά, όποτε η ανθρωπότητα είχε να αντιμετωπίσει τέτοιες μεγάλες προκλήσεις, αν ήταν και αυτή πάλι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Πάμε παρακάτω. Στο επόμενο κομμάτι συμβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, με τους δημοσιογράφους τώρα εδώ, στη σωστή ενημέρωση για την πανδημία. Πάτε και ρωτάτε κι εσείς τώρα κάτι πράγματα, σας βοηθούν ή όχι στο να ενημερωθείτε σωστά για την πανδημία. 66% λένε όχι. Ένα 31% λέει ναι και ένα 3% δεν ξέρει, δεν απαντά. Όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, και εδώ έχει σημασία, δηλαδή όσο μεγαλώνει εκείνο το target group, όσο πηγαίνεις προς αυτούς που βλέπουν μόνο τηλεόραση, ρε παιδί μου, από το 55-64 και στο 65+, που είναι χαζοκούτι εκεί, δεν έχεις και άλλη επιλογή, τι να ψάξεις τώρα, να βρει ίντερνετ, να βρει site κλπ. Εκεί το πράγμα είναι ευνοϊκό προς τα μέσα ενημέρωσης. Όσο πηγαίνει στις μικρές ηλικίες, 17-34, 35-44, η κατάσταση είναι, δηλαδή στο 17-34 είναι το 79% που λέει ότι δεν συμβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι και λίγο ελπιδοφόρο, ότι σιγά σιγά αλλάζει η κοινωνική σύνθεση. Βέβαια θα μου πεις, όσο μεγαλώνουν μήπως συντηρητικοποιούνται, δηλαδή ένα σημερινός τριαντάρης όταν θα γίνει 65+, θα βλέπει πάλι τηλεόραση, δεν ξέρω, είναι η μοίρα του ανθρώπου, αυτό δεν το έχω λήξει ακριβώς, δεν ξέρω, ελπίζω πως όχι. Ας πάμε στην κυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πανδημία είναι θετικός ή αρνητικός, ρωτά η δημοσκόπηση. Και τα πράγματα είναι μισά-μισά, παιδιά. Θετικός λέει το 50%, αρνητικός λέει το 45%. Πάλι ένα κλικ προς το θετικό. Βεβαίως αυτό το 50%, πριν από ένα χρόνο, το Φλεβάρι-Μάρτι, όταν ρωτούσαν το ίδιο πράγμα, ήταν στο 70+, έτσι. Και μάλλον φυσιολογικά πράγματα συμβαίνουν εδώ. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα 16% των νεοδημοκρατών που ρωτήθηκαν, που δήλωσαν ότι εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, ένα 16% λέει όχι, είναι αρνητικός ο ρόλος της κυβέρνησης, κρατήστε το αυτό, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, όπως πήραν τους νεοσμυρνιώτες, όχι, όταν έγινε η δημοσκόπηση δεν είχαν γίνει τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη. Αλλά υπάρχει και ένα 33% του ΣΥΡΙΖΑ, αυτών που λένε ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι ναι, είναι θετική η θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα της πανδημίας. Επίσης, σε όλες τις πίτες αυτές που έχω μπροστά μου σας διαβάζω, είναι εντυπωσιακή η θέση των ψηφοφόρων του Κινάλ. Δηλαδή, αν δεν την ξεπερνούν, σε κάποιες την ξεπερνούν, είναι πολύ κοντά. Είναι, αυτοί είναι πιο νεοδημοκράτες και από τους νεοδημοκράτες και δεν το ξέρουν. Δηλαδή είναι πολύ κοντά το ποσοστό, ας πούμε, το πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση στο Κινάλ είναι 67%. Στη Νέα Δημοκρατία είναι 83%, αλλά θέλω να σου πω, η μπάρα είναι προς τα εκεί, προς την πλευρά του ναι, προς το θέτει και βαριά. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Πιστεύετε ότι βοηθούν με την κριτική τους να βελτιωθούν τα πράγματα ή όχι? 66% όχι. 49% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ λένε όχι. Δεν βοηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να το ξαναπώ. Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν βοηθά με την κριτική του να βελτιωθούν τα πράγματα. Για κρατήστε το αυτό εκεί, σύντροφοι, στην Κουμουνδούρου. Σαν συνολικό συμπέρασμα, η δημοσκόπηση βγάζει ένα ποσοστό 71% που συμφωνεί με τη φράση «Η κυβέρνηση τα πήγε καλά στην πρώτη φάση», αλλά μετά δείχνει αμηχανία και πέφτει σε αντιφάσεις ως προς την εξαγγελία και την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Νάτι εδώ η Κοτανίδου που εξηγεί ότι και στην Επιτροπή τα έχουμε κάνει ψιλομπάχαλο πλέον. Και μετά έχει μία σειρά από ερωτήσεις. Τα περιοριστικά μέτρα βοηθάνε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Το 44% των πολιτών λέει ότι δεν βοηθούν τα περιοριστικά μέτρα στην αντιμετώπιση της κρίσης, της υγειονομικής, της πανδημίας μάλλον όχι. Και εσύ περιμένεις να έχει αποτέλεσμα το lockdown. Εκεί θέλω να καταλήξω δηλαδή. Περιμένεις σε μια κοινωνία που ήδη έχει χάσει την εμπιστοσύνη της απέναντί σου, να της πεις κάτσε μέσα και τα Σαββατοκύριακα θα βγαίνεις από τις, μέχρι τις 6 ή άντε μέχρι τις 7 και στις υπόλοιπες περιοχές που είναι στο βαθύ κόκκινο κάθε μέρα θα βγαίνεις μέχρι τις 7 και μετά θα μένεις μέσα. Μη διαδηλώσεις, μη βγεις στον δρόμο για οτιδήποτε, τήρησε τις αποστάσεις, παρόλα αυτά μπες μες στο λεωφορείο, δεν υπάρχει θέμα. Παρόλα αυτά, όταν ήταν ανοιχτά τα σχολεία, πήγαινε με 25 παιδιά τα σχολεία, τα παιδιά σου στο σχολείο. Μπες στο μετρό, κανένα θέμα, δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά περιμένεις να σε πιστέψουν μετά. Στο αν εμπιστεύεστε τη σημερινή κυβέρνηση να διαχειρίζεται την υγειονομική κρίση, το 49% λέει την εμπιστεύομαι, το 46% λέει ότι δεν την εμπιστεύομαι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όταν είσαι μέσα στην κρίση, το 46% προφανώς, έτσι, μισή-μισή. Γιατί όταν είσαι μέσα στην κρίση και ρωτάς, είναι σαν να είσαι σε αεροπλάνο και να πέφτει σε κενό αέρος και να ρωτάνε και παιδιά, τον εμπιστεύεστε τον πιλότο μπροστά να μας πάει. Τι θα πεις, όχι, δεν τον εμπιστεύομαι. Αν η μισή μέσα στο αεροπλάνο λέει δεν τον εμπιστεύομαι, δώστε το να το πάρει ο άλλος δίπλα ή ο από πίσω που φωνάζει, ξέρω και εγώ να πιλωτάρω, είναι πρόβλημα όταν είσαι πάνω εκεί. Άμα κατέβεις κάτω και κάνεις τον απολογισμό, τον λογαριασμό, εντάξει. Αλλά όταν είσαι μέσα στην κρίση, το να λες ότι δεν εμπιστεύομαι αυτόν που διαχειρίζεται την κρίση, είναι λίγο πρόβλημα όπως και να το κάνεις. Ένα 52% λέει ότι τα μέτρα είναι άδικα από κοινωνικής πλευράς. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά σε αυτούς που δηλώνουν ότι τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, τις κοινωνικές συναναστροφές, τον πολιτισμό, τις ελευθερίες μας, την επικοινωνία, τα κοινωνικά δικαιώματα, την εργασία, την οικονομία, ειδικά εκεί είναι το πιο βαρύ. 68% των πολιτών θεωρούν ότι τα μέτρα, ότι οι αλλαγές που έρχονται από την πανδημία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα στην οικονομία και από εκεί και μετά, όταν τελειώσει η πανδημία, θα φανεί το πραγματικό πρόβλημα. Οι μισοί δηλώνουν ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί με αφορμή την πανδημία για τους δημοκρατικούς κανόνες. Πήγαινε να το πεις αυτό ειδικά στους νέους Σμυρνιώτες, να δω αν είναι μισή-μισή, αν είναι όλοι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει γενικώς ένα ζήτημα αμφισβήτησης των μέτρων και της κυβερνητικής πολιτικής για όσα ζούμε. Through the door οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι συχνά λάθος. Το λέει η κυρία Κοτανίδου, η Αναστασία Κοτανίδου, είναι καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι διευθύντρια στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και είναι και μέλος της Επιτροπής των Σοφών, των Ειδικών που εισηγούνται τα μέτρα. Και όλο αυτό φέρτο τώρα και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που σας κούρασα, το ξέρω, αλλά και τη δήλωση της κυρίας Κοτανίδου, φέρτο εδώ στην κοινωνική εικόνα που έχεις αυτή τη στιγμή, για να δεις αν δικαιολογείται ή όχι η στρατηγική της έντασης που ακολουθεί η κυβέρνηση. Διότι όταν πας να συζητήσεις πετύχαν τα μέτρα, μισή-μισή, παίρνουμε αποφάσεις που είναι προς τη δημοκρατική κατεύθυνση, μισή-μισή στην καλύτερη περίπτωση, βοηθούν τα καινούργια μέτρα και τα έξυπνα μέτρα κλπ, μάλλον όχι. Μήπως είναι πιο εύκολο να συζητάμε να βγάλουμε την απόφαση θετική για τον Κουφοντίνα ή όχι? Παρεπιπτόντως, η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών απέρριψε το αίτημά του 64 μέρες απεργίας πείνας ο Κουφοντίνας, και τώρα θυμήθηκε η κυρία Νικολάου να κάνει και τη δεύτερη απορριπτική ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να πάνε στην δικαιοσύνη, εάν προλάβει βεβαίως και ζει ο Κουφοντίνας μέχρι τότε. Μήπως είναι πιο εύκολο να συζητάμε γι' αυτό? Μήπως είναι πιο εύκολο να δίνουμε μερικούς για να μπούμε σε μία λογική, εσείς οι μπαχαλάκηδες, ώστε να μην συζητάμε για το τι κάνουμε για τα μέτρα που έτσι κι αλλιώς δεν πάνε καλά? Και μήπως μας βολεύει κιόλας αυτό το ότι βγαίνει ο κόσμος στο δρόμο και άρα θα μπορώ να τον κατηγορήσω ότι αφού βγαίνει στο δρόμο εσείς είστε που δεν τηρήσατε τα μέτρα? Μήπως αυτό σήμαινε το κάποιοι δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις μας που είπε ο Μητσοτάκης στο διάγγελμα? Και μήπως αυτός ο φαύλος κύκλος τελικά βολεύει για να τη βγάλουμε καθαρή, αν είσαι στο κυβερνητικό στρατόπεδο? Πολλά ερωτήματα, Σας τα αφήνω, δεν έχω απαντήσεις σαφείς, δεν ξέρω, δίνω ένα κλίμα, αλλά δεν χρειάζεται να τα απαντήσω εγώ. Αλλά σας απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του, τροφή για σκέψη, για το Σαββατοκύριακο, με το μαξιλάρι σας. Ούτε συστάσεις καν, εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, με αυτά που ζούμε, ούτε καν τις συστάσεις. Να πω εγώ μην πάτε σε πορεία? Όχι βέβαια. Και όχι ότι περιμένει κανείς εμένα αν θα, να πω, τι θα πω εγώ για το αν θα πάει ή δεν θα πάει. Θα πω να προσέχετε, όπως θα έλεγα στους πολύ δικούς μου ανθρώπους. Να προσέχετε, να προσέχουμε ό,τι και αν επιλέξουμε. Να αντιστεκόμαστε σε ό,τι συμβαίνει και σε ό,τι μας συμβαίνει. Με οποιοδήποτε τρόπο νιώθει ο καθένας πιο ασφαλή, πιο αποδοτικό και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, τι έχουμε γύρω μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε την Δευτέρα, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.